به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به اسبان دونده مجاهدان در حالی که نفس زنان به پیش می رفتند و سوگند به افروزندگان جرقه آتش در برخورد سمهایشان با سنگهای بیابان و سوگند به هجوم آوران سپید دم که گرد و غبار به هر سو پراکندند و ناگهان در میان دشمن ظاهر شدند که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است و او خود نیز بر این معنی گواه است و او علاقه شدید به مال دارد. آیا نمی داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می شوند و آنچه در درون سینه هاست آشکار می گردد؟ در آن روز پروردگارشان از آنها کاملا باخبر است.